تمہاری ہر مصیبت دے کھنا دم میں ٹلی ہوگی کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ مدنی ذہن عطا فرمایا کہ ہم درس یا بیان سے پہلے اسی طرح جو بھی نیک کام کریں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں تو آئیے ہم بھی بیان ہونے والا ہے اس سے پہلے چند اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں یاد رکھیے نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت بندے کو داخل جنت کرواتی ہے بیان سننے کے لیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل خوب توجہ سے کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ بات چیت نہیں کروں گا ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا اول تاخر با ادب بیٹھ کر بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا قرآن مجید اسی طرح آیات حدیث طیبہ اور نیکی کی دعوت پر مشتمل یہ بیان ہے تو انشاءاللہ عزوجل یہ نیکی کی دعوت کی بات انشاءاللہ توجہ سے سنوں گا ہو سکے تو مدنی پھول لکھ لوں گا تاکہ میں دوسروں تک پہنچا سکوں توبو الی اللہ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر صدا لگانے والے کی دلجوئی اور ثواب کمانے کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا اب تک کی نیکیاں اور آج کے اس اجتماع میں اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان صحابیات ازواج مطہرات علماء کاملین اسی طرح مفسرین محدثین اور تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین کو پیش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے آنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس ثواب کے پیش کرنے کی نیت کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اللہ تعالی نے ہم پر بے شمار نعمتیں اپنے احسان کے طور پر نازل فرمائی. ہم اپنے وجود پر غور کریں, سر تاپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ہمیں یہ غور کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو اس تمام نعمتوں کے عطا فرمائے جانے کا مقصد اور ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے لوگو اپنے رب کو پوجو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے تاکہ وہ میری بندگی کریں. تو پتہ ہی چلا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا اپنی عبادت اپنی بندگی کے لیے بھیجا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہم پر لازم, اور اگر ہم اللہ کی بندگی کریں گے اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو قبر حشر دنیا اور آخرت میں ہر مقام پر عزت پائیں گے. ورنہ دونوں جہاں میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا اللہ کی بندگی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محروم رہتا ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوا اور صاحب ایمان تھا اگر اس کا ایمان چھن گیا تو اب دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی یہ کیسے کی جائے. اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت لینی چاہیے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام تو ہمیں یہ ارشاد فرما کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے کہلائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہدایت کے مدنی پھول عطا فرمائے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب ارشاد فرما دیجئے, اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ارشاد فرمایا, فتبعونی میری اتباع کرو میری پیروی کرو, یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تم سے محبت فرمائے گا, ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل اطیعوا اللہ والرسول, اے محبوب ارشاد فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, پس جو اس سے اعراض کرے جو اس سے منہ پھیرے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب میرے مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہم نے ان آیات طیبات کی روشنی میں یہ جانا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام عزت پانے میں کامیاب ہو جائے, تو اس کے لیے قرآن پاک نے ایک بہترین ہدایت کا یہ مدنی نسخہ عطا فرما دیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو سرکار نے ارشاد فرما دیا, واضح طور پر قرآن میں آیا, فتبعونی تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو, یحببکم اللہ جب تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنائے گا مزید کیا فضل و احسان ہوگا, ارشاد فرما یغفر لکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اپنے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور باب نبوت ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بند فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوگا اور جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ان تمام باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو کوئی مطلب شہروں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، مختلف ممالک کے اندر رہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے بارے میں یہ غور کر لے، آج دنیا میں میں نے عزت حاصل کرنے کے لیے ایک اپنے ذہن میں ایک معیار سیٹ کر رکھا ہے۔ ایک تاجر ہے، اسے کامیاب تاجر بننا ہے تو اس کے لیے پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ تجارت کے اچھے گر سیکھوں، زیادہ سے زیادہ بہترین تاجر بننے کے اصول سیکھوں، اور میں دیگر جو میرے ارد گرد رہنے والے تاجر ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کاروباری لوگوں میں میں نمایاں ہو جاؤں، اور پھر جب میرا کاروبار اچھا چلے گا مجھے مال و دولت زیادہ ملے گا، مجھے عزت زیادہ حاصل ہوگی، میرا اسٹیٹس زیادہ اچھا بنے گا، اور اس طرح میں دنیا میں ایک معزز مقام پانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی آسائشوں کے پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں غور کرے کہ آج دنیا کا اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی پلاننگز اختیار کر رکھی ہیں۔ کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیم کے لیے اس کے ذہن میں بڑے خواب ہیں، میں تعلیم حاصل کر کے فلاں عہدے پر فائز ہو جاؤں گا، میں تعلیم حاصل کر کے بہترین روزی روزگار کے ذرائع اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک طرف ہم دنیا کے لیے اتنی سوچیں رکھتے ہیں، کیا ہم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے بھی ہم نے کوئی پیمانہ اور معیار مقرر کیا؟ کیا ہم کوئی ایسا ماڈل سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم نے اس پر چلنے کی کوشش کی کہ دنیا کی آسائشیں تو فانی ہیں، ایک دن یہ سب دنیا ہم سے چھن جائے گی، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ عہدہ، یہ حکومت، یہ جو بھی دنیا کی آسائشیں ہیں یہ فانی ہیں، ایک دن ہم سے چھن جائیں گی، لیکن یاد رکھیے آخرت دائمی ہے، ہم نے اس آخرت میں اپنے رب کی بارگاہ میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں کامیابی پانے کے لیے ہم نے آج تک کیا پلاننگ کی، ہم نے اس کے لیے کیا عملی کوشش کی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بہت پیارے انداز میں رہنمائی فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے یہ منع کر دیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت کے مدنی پھول عطا فرمائے کیا ہم ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہیں؟ الحمدللہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے دین اسلام دنیا میں ایک بڑا دین ہے، اس کے ماننے والے دنیا میں اربوں ہیں، لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جن کے فرامین اور جن کے فرامین سننا، ان پر عمل کرنا دونوں جہاں کی ہدایت کا سبب ہے، دونوں جہاں کی کامیابی کا سبب ہے، ہم اپنے اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع یہ ضروری ہے، ہم نے قرآن مجید کے جو فرامین ہیں ان کی روشنی میں بھی سنا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اب دنیا کا تاجر تھوڑا سا مال و دولت کما کے خوش ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کر کے وہ خوش ہو جاتا ہے. جبکہ در حقیقت ہم نے یہ سنا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں جو بھیجا, بھیجنے کا مقصد یہ عطا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالی نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت, اپنی فرما برداری, اپنی بندگی کر کے ہمیں آخرت میں بلند درجات پانے کا بہترین موقع عطا فرمایا, اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین نمونہ عمل عطا فرمایا. آج ہم دنیاوی کامیابیوں کے لیے تو دن رات مارے مارے پھرتے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں دنیا کی کامیابی کے لیے, دنیا کے مال کے لیے, ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں دنیا کے مال کے لیے, دنیا کی ان آسائشوں کے لیے, دنیا کی ان عارضی اور فانی کامیابیوں کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیابی کے جو حقیقی کامیابی ہے جسے قرآن کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما, اس نے بڑی کامیابی پائی, وہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں کس مقام پر کھڑا ہے؟ ہم میں سے ہر اسلامی بھائی اپنے بارے میں غور کرتا چلا جائے تو اسے خوب یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یقیناً آج ہم نے دنیاوی آسائشوں کے لیے جتنی کوششیں اختیار کر رکھی ہیں, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کامیابی پانے کے لیے جو حقیقی کامیابی کے معیار ہیں, ہم نے آج تک ان کے بارے میں نہ سوچا نہ ہی عمل کا ہمیں جذبہ ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہم میں سے ہر ایک یہاں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے, اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, ہم ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کما حقہ عمل کیا, اس عمل کے نتیجے میں وہ دنیا کے رہبر اور رہنما بن کر سامنے آئے, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمارے ہی اسلاف ہیں جنہوں نے دنیا بھر پر حکومتیں کی, ہمارے اسلاف ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں مربع میل کے علاقے فتح کیے, ہمارے ہی اسلاف ہیں کہ جن کا کردار آج تاریخ کی کتابوں میں روشن ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. ان کا یہ کردار کیسے ہوا, وہ اتنے نمایاں کیسے ہو گئے, انہوں نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی, انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیے, سلاطین مملکت بن گئے, مملکت کے سربراہ بن گئے, خلیفۃ المسلمین بن گئے, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو نمایاں مقام حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کیسے ہوا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو آج ہم نے وہ حقیقی درس قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت کے لیے عطا فرمایا, آج ہم اس کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں. آج بھی اگر ہم وہ اپنا ذوق پیدا کر لیں, قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا کر لیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کا مدنی ذہن بنا لیں, تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یقیناً ہم بھی اللہ تعالی کے بہت مقرب بندوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ یہی پاکیزہ سوچ, یہی پاکیزہ فکر شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات و ملالیہ نے اپنے مدنی انعامات کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی. امیر السنت دامت برکات و ملالیہ, قرآن پاک سے امت مسلمہ کا لگاؤ پیدا ہو جائے, امت مسلمہ پھر ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کردہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ پیاری کتاب ہے قرآن مجید, اس کی تعلیمات کو پڑھنے والی بن جائے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے والی بن جائے. تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے یہ جو 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے عطا فرمائے, اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات ہے 63 مدنی انعامات, اور جو ہمارے جو طلبہ اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے 92 مدنی انعامات عطا فرمائے. انہی مدنی انعامات میں سے امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں, ان میں سے ایک مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ اب صرف اس ایک مدنی انعام پہ غور کیجئے. روزانہ مدنی انعامات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مدنی انعامات کا رسالہ ہے, اس کے روزانہ خانے پور کیے جاتے ہیں, 1 سے لے کر 30 تاریخیں, چاند کی کبھی 29 کبھی 30 تاریخ ہوتی ہے. تو اب چاند کی تاریخوں کے حساب سے روزانہ ہر ایک اسلامی بھائی ہر ایک اسلامی بہن اپنے بارے میں غور کریں کہ آج میں نے کون سا عمل کیا, کس عمل سے محروم رہی. تو ایک اس مدنی نام جس کے بارے میں آپ ابھی سن رہے ہیں, اگر اس پر ہمارا عمل ہو جائے روزانہ صرف تین آیتیں قرآن پاک کی تلاوت, یہ ہمارا معمول بن جائے, اور تین آیتوں کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کا کچھ نہ کچھ اس کا وضاحت ہے, تفسیر ہے, تشریح ہے, وہ پڑھیں. تو آپ یہ غور کیجئے, سال کے 365 دن ہیں عیسوی سن کے حساب سے, 365 دن نہ پڑھ سکے, 300 دن ہی اگر ہم کنز ایمان کی تین آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں, کم و بیش ایک سال میں 900 آیتیں ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح ان کچھ مزید کر لیں تو ایک سال میں با آسانی صرف تین آیتیں اگر تلاوت کریں 1000 آیات ہم با آسانی ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور 1000 آیتوں میں کتنے احکام ہمیں پتا چلیں گے, کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام جن سے منع کیا ان کی ہمیں معرفت حاصل ہوگی, ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے منع فرما رہا ہے. تو فی زمانہ مسلمان حالت یہ ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا ہم کیا پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں, فقط یہ سمجھتے ہیں پانچ ہم پر جو نمازیں فرض ہیں, اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض ہے یا روزہ فرض ہے یا حج فرض ہے, یہ فرائض اپنی جگہ, لیکن ہم نے یہ غور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی بہت سے کام ہیں کہ جو کام اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم کیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ یہ مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر کے, میرے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت ایسے مقام پہ ہو جاؤں ان کو مکتبۃ المدینہ قریب میں میسر نہ ہو, تو آپ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net, اس پر آپ وزٹ کر کے یہ مدنی انعامات کا رسالہ اسلامی بھائی اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے جو مدنی انعامات کا رسالہ ہے وہ حاصل کر کے اس کی خانہ پوری کر کے اس کے ذریعے آگاہے بگاہے جب عمل کرتے رہیں گے, روزانہ تھوڑا تھوڑا عمل کرتے رہیں, چند منٹ اس کی زیارت کریں, اس کے مطابق اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے, تو انشاءاللہ عزوجل ہم بھی اللہ تعالی کے محبوب بندے بننے کے لیے عملی طور پر کچھ نہ کچھ کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہم یہ سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت, اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی, اور سب سے بڑی کامیابی جسے قرآن فرمائے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پائی. تو جس کو قرآن بڑی کامیابی کہے در حقیقت وہی بڑی کامیابی ہے. اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم نے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی, سرکار کی سیرت, یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے, لیکن ہم اپنے طرز عمل پہ جب غور کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو انداز ہے, جو طریقہ کار ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, آج ہم اسے اپنانا تو بہت دور کی بات, ہم اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بنیادی معلومات تک سے محروم ہیں. تو کاش یہ ہمارا جذبہ ہمیں جذبہ مل جائے, ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مختلف انداز احادیث کی کتب میں محدثین نے نقل کیے, ہم ذہ نصیب ان کو پڑھیں, پھر اس کے مطابق جہاں جہاں عمل کے بارے میں شریعت مطہرہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جو انداز ہمیں جس پر عمل کرنا چاہیے, ہم اس پر عمل کے لیے بھی عملی طور پر کوشاں ہو جائیں. ہمارے پیارے اسلاف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے, سرکار کی اداؤں سے کتنی محبت کرتے. حجر اسود چومنا یہ یقیناً عبادت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سرکار کی ادا سے کتنی محبت تھی. بہت سے اسلامی بھائیوں کے لو سکتا ہے بات نہیں ہو, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے, اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جب اس مقام پر تشریف لائے جہاں حجر اسود نصب ہے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, واللہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اے حجر اسود, مجھے یہ پتا ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے, نہ تو کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے. آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, استلم کا مستلم تو کا. آپ فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود, میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بوسا دیا. تو آپ فرماتے ہیں مستلم تو کا, میں اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں تجھے بوسا نہ دیتا. اور ایک اور روایت کے اندر بخاری اور مسلم کی روایت میں ملتا ہے, آپ فرماتے ہیں واللہ انی ولو لا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اے حجر اسود, اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. اور پھر سرکار کی سنت سے ادا سے محبت کتنی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید ارشاد فرمایا, شیئن صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ. آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود چومنا یہ ایک پتھر کو چومنا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ایسا عمل ہے جسے ہمارے پیارے نبی نے کیا, پس ہم اس عمل کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. تو ایک بظاہر پتھر چومنا یہ کوئی بظاہر کوئی ایسی فضیلت والی بات نہیں, بلکہ اس کے بارے میں پس منظر میں یہ بھی لکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو مشرکین کو ان کے ساتھ دیکھتے تھے, یعنی پتھروں کی اس طرح وہ پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک فرما دیا, ہمارا ان پتھروں سے کیا تعلق. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, میں تو ہم تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کی وجہ سے ہی ادا کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود کو بوسا دیا, یہ پیارے آقا کا عمل ہے, ہم اس عمل سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نے عمل کیا, لہذا ہم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو سیکھیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو سیکھیں, اور ان اداؤں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ خود عمل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تک بھی اس کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں. عموماً جو ہمارے ہاں عام طور پہ ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کی سنتیں الحمدللہ بہت فضیلت کی بات ہے, اسی طرح پانی پینے کی سنتیں ہیں, راستے چلنے کی سنتیں ہیں, سونے کی سنتیں ہیں, جاگنے کی سنتیں ہیں, الغرض جو شب و روز کے معمولات ہیں, الحمدللہ یہ جتنے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معمولات احادیث کی کتب میں محدثین نے بیان کیے, الحمدللہ عز و جل یہ سب کی سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ مشکات شریف میں موجود ہے, میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو سرکار کی سنتوں سے محبت کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں, ان پر عمل کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کے لیے کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو میری سنت سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور مقام پر جو مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت کی اہمیت کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں, من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الاجر مثل اجور من عمل بها. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو ترک کر دی گئی ہو, چھوڑ دی گئی ہو, مٹ گئی ہو, سرکار فرماتے ہیں اس نے اگر کسی شخص نے ایسی سنت کو زندہ کیا تو اب اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب لوگوں کے مجموعی عمل اور ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اس سنت زندہ کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا. اور اسی طرح ایک اور مقام میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. سرکار فرماتے ہیں جس نے فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کیا, سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی، اس میں جو دعوت اسلامی کے بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو آگاہی دی جائے اور ایک عمل کا جذبہ اس امت کے اندر بیدار کیا جائے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمیں آج کے اس درس سے یہ سننے اور سیکھنے کا موقع ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کے حصول کا باعث ہے۔ یاد رکھیے سنتیں بعض تو وہ ہیں کہ جو مستحبات کے درجے میں آتی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اعمال کیے، جو طریقہ کار میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے، جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اعمال مذکور ہوئے وہ اسے سنت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب بعض چیزیں تو عرض کی گئیں جیسے کھانے پینے سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب، اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے بعض ایسی سنتیں ہیں کہ جن کی اہمیت اور تاکید قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ اعمال خود بھی کیے اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدی احکام بھی بیان فرمائے۔ ان کو عام طور پر جو احترام مسلم کے مضامین میں بیان کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے کچھ مدنی پھول مزید لے لیتے ہیں کہ ان سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین اعمال ہیں وہ مثال کے طور پر اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، مسلمان بھائی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری سے بچنا، کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی نہ کرنا، اپنے مسلمان بھائی کا جو حق بنتا ہو وہ حق اسے دے دینا، ان معاملات کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے چونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے۔ بعض صورتوں میں یہ احکام بہت زیادہ تاکیدی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور اگر اس کی جانب توجہ نہ کی جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین اس بارے میں ملتے ہیں کہ ایسا شخص جو حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا بروز قیامت اللہ تعالی کی بارگاہ سے وہ رسوا بھی ہو سکتا ہے، اسے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان، بہت پیارا فرمان ہمیں مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں ملتا ہے جس میں مسلمانوں کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلم شریف کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علی مریدوان سے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، بے سر و سامان کون شخص ہے؟ صحابہ کرام علی مریدوان نے عرض کی، المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، یا رسول اللہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، مال و اسباب نہ ہو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، سرکار فرماتے ہیں ان المفلس من امتی، بے شک مفلس شخص میری امت میں سے، یاتی وہ شخص جو آئے گا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وہ شخص جو قیامت کے دن نماز لائے گا، وصیام اور روزے لائے گا، وزکات اور زکات لائے گا، یعنی ایسا شخص ہے کہ جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی، جس نے دنیا میں روزے بھی رکھے، جس نے زکات بھی ادا کی، جس نے نیک اعمال اختیار کیے، سرکار فرماتے ہیں ویاتی قد شتم ہذا، اور اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے کسی مسلمان کو گالی دی ہوگی، وقذف ہذا کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ہذا کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، وسفک دم ہذا اور کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا، وضرب ہذا اور کسی کو اس نے مارا ہوگا۔ ہے وہ شخص جو دنیا سے بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آیا، نمازیں بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن آیا اس حال میں کسی کو گالی دے دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال دبایا، کسی کا خون بہایا یا کسی کو اس نے مارا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیوتا ھذا من حسناتہ، اب دنیا میں تو ہمارا اگر کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو وہ لین دین صورتیں یا تو اسے دے دیا جائے معاف کر دے گا, کسی سے حق تلفی ہو گئی تو اب اس پہ اس سے معذرت کر لی جائے وہ معاف کر دے گا. لیکن سرکار فرماتے ہیں چونکہ یہ دنیا مال سے اگرچہ کہ اس کی وہ خلاصی کی صورتیں ہو جاتی ہیں, معافی کی صورتیں ہو جاتی ہیں, لیکن آخرت میں جو خلاصی کی صورت ہوگی وہ اعمال کی صورت میں ہوگی. سرکار فرماتے ہیں پس ایک صاحب معاملہ شخص آئے گا جس کی اس نے حق تلفی کی ہوگی, اس شخص کو اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں دی جائیں گی. پھر فرماتے ہیں وہاں دامن حسناتی, ایک دوسرا شخص آئے گا اس کو اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں دی جائیں گی. اب اس طرح یہ نیکیاں دینے کا سلسلہ چلتا رہے گا. سرکار فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, سرکار فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں جو اس پر لوگوں کے حقوق اس نے تلف کیے تھے اس کے فیصلے سے پہلے پہلے اگر وہ نیکیاں ختم ہو گئیں تو فرمایا اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ, پھر اب جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ باقی تھے ان لوگوں کے حقوق اس پر جو اب ان کے گناہ ڈالے جائیں گے, نیکیاں تو ہیں نہیں اب کسی اور کا حق ادا کر سکے, اب جن لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہیں ان کے گناہ جو ان کے ذمے تھے وہ سرکار فرماتے ہیں ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. فرمایا فطرحت علی, پھر یہ گناہ اس پر ڈالے جائیں گے, ثم طرح فی النار, پھر اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہم اس معاملے میں غور کریں. آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, آج ہم روزے بھی رکھتے ہوں گے, آج ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں, آج ہم اپنے آپ کو نیک شمار کرتے ہیں, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو گالیاں دیتے ہوں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر تہمتیں رکھتے ہوں, ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ناحق مال دبانے والے ہوں, ہم اپنے مسلمانوں کا خون بہانے والے تو نہیں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں چغلیاں تہمتیں اور اس طرح کے معاملات میں اس کے مرتکب تو نہیں. اگر ہم میں یہ عیوب پائے جاتے ہیں تو یاد رکھیے آخرت کا تو ہم نے نتیجہ اور انجام سن لیا. آخرت میں اگر یہ شخص بغیر توبہ کیے حاضر ہو گیا تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی جو فرمائے گا وہ ہم نے سنا. لیکن آج دنیا میں ہمیں چاہیے اگر ہم نے اپنے بھائی بہنوں کے, اپنے جاننے والوں کے, اپنے پڑوسیوں کے, رشتہ داروں کے, کسی کے بھی حق تلف کیے ہیں, کوئی بھی صورت اگر پائی جاتی ہے, اگر مال دبایا ہے تو اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور وہ مال ہمارے لیے وبال بن جائے, اس سے پہلے پہلے ہم اپنے اس مسلمان بھائی بہن کا مال واپس کر دیں. کسی کو اگر ہم نے تکلیف پہنچائی ہے, ایزا پہنچا دی, اس کی دل آزاری کر ڈالی, اسے مارا, اگر یہ صورت پائی گئی ہم اس سے حق معاف کروا لیں, کسی کا ناحق خون بہایا اس سے حق معاف کروا لیں. اس طرح جو حقوق العباد کی صورتیں ہیں ہمیں چاہیے اس سے پہلے کہ میدان قیامت میں ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی اس دن ہم سے ناراض ہو جائے, اس سے پہلے پہلے ہم اللہ تعالی کی ناراضی سے بچنے کا ذہن بناتے ہوئے یہ ذہن بنانے جس کے حق میرے ذمے ہیں میں انشاءاللہ عزوجل خود جو تلافی کی صورتیں ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل ہر اپنے مسلمان بھائی بہن کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے جتنے بھی حقوق ہم نے اس سے پہلے تلف کیے ہیں ہم ان حقوق کی پامالی اور کے معاملے میں جو تلافی کی صورتیں ان کو اختیار کریں. اس میں آپ علماء سے رہنمائی لے لیجئے جو مطلب ہم کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کی تلافی کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق اگر پورے نہ کیے, اس بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں کچھ یوں ملتی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ, اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا, یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی, اے ابن آدم میں بیمار پڑ گیا تھا تو نے میری عیادت نہ کی. قال ورز کرے گا, یا ربی اے میرے رب, کیف اعوذک وانت رب العالمین, اے اللہ میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو پوری کائنات کو پالنے والا ہے. ارشاد ہوگا, اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده, اے میرے بندے کیا تجھے خبر نہ تھی میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرنے نہ گیا. اما علمت لو عدته لوجدتنی عنده, کیا تجھے علم نہیں تھا اگر تو اپنے اس مسلمان بھائی کی عیادت کر لیتا تو مجھے وہاں پاتا, میری رحمت کو اس کے پاس پاتا. اسی طرح مزید ارشاد ہوگا, یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی, اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا, وہ عرض کرے گا یا ربی و کیفا، اے میرے رب میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا، وانت رب العالمین، جبکہ تو تو ساری مخلوق کو پالنے والا ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اے میرے بندے اگر فلا شخص کو تو کھانا کھلا دیتا تو تو مجھے وہاں پاتا، یعنی اس کا اجر تو میری بارگاہ سے پاتا. اسی طرح مزید ارشاد ہوگا یبن آدم استسقیتک فلم تسقینی، اے میرے بندے اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے مجھے پانی نہ پلایا. وہ عرض کرے گا یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، اے میرے رب میں کیسے تجھے پانی پلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قال استسقا کا عبدی فلان فلم تسقیہ، اے میرے بندے فلان بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا. اما انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، اے بندے اگر تو میرے اس فلاں بندے کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی اس کا اجر تو میری بارگاہ سے پاتا. تو آج مسلمانوں کے ہم پر حقوق کس قدر زیادہ ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے حقوق سے غافل ہیں. آج مسلمان بھائیوں بہنوں کی آپس میں رنجشیں ہیں، ناچاکیاں ہیں، دنیاوی وجوہات کی بنا پر. وہ میرے بیٹے کی یہاں شادی پہ نہیں آیا تھا اس وجہ سے ناراض ہو گیا، میرا فلاں موقع تھا مقام تھا اس فلاں موقع پہ مجھے ضرورت تھی اس نے میری مدد نہیں کی، اس دنیاوی غرض سے ناراضی. میرے فلاں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اس وہ نہیں آیا میرے پاس فاتحہ نہیں کی اس وجہ سے ناراضی. تو یہ وہ باتیں ہیں، یاد رکھیے کہ جن باتوں پر ناراضی اختیار کرنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، یہ یاد رکھیے اگر کوئی شخص مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے، وہ حقوق اگر ایک شخص پورا نہیں کرتا تو اس کے جواب میں دوسرے شخص کو بعض صورتیں ہیں کہ جب شریعت مطہرہ ہی کی طرف سے حکم ہو، بعض صورتیں کہ جہاں شریعت مطہرہ ارشاد فرماتی ہے کہ قطع تعلق کرو، وہ صورتیں الگ ہیں. ہم عمومی کیفیات کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک عام کیفیت ہے، اگر سامنے والا ہمارا حق پورا نہیں کرتا ہم پر بہرحال لازم ہے کہ ہم اس کا حق پورا کریں. وہ اگر حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے تو قیامت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا، لیکن اگر ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو پھر اس صورت میں ہم اگر اس نے ہم پہ ظلم کیا ہم نے جوابی کارروائی کر دی تو اب ہم بھی ظالم ٹھہریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمسن، مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں. ارشاد فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، و عیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، و اتباع الجنائز، اور جنازے کے ساتھ چلنا، و اجابت الدعوتی، اور دعوت قبول کر لینا، و تشمیت العاطس، اور جب کوئی چھینکے تو اس کا مطلب حمد کرے تو اس کی جواب دینا. تو یہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے حقوق اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائے. اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ آج تک ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ جو فرامین ہیں ان کو کس حد تک سمجھنے کی کوشش کی. اگر ہم حقیقت یہ ہے اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان احکامات اور فرامین کو اولاً سنیں، کتابوں میں پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں تو ہم اپنی بہت حد تک اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل بنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنتا چلا جائے گا. الحمدللہ یہی مقصد یہی سوچ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیتا ہے. ہمیں چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عزوجل ہم جتنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، اجتماعات میں شرکت کریں گے، درس و بیان سنیں گے، دعوت اسلامی کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں سنتیں سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا، سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی انشاءاللہ عزوجل ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس معاشرے کی اصلاح کا سامان کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول میں ہمارا شمار ہوتا چلا جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشا بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.

داڑھی زلفیں سر پر سب سبز امامہ شریف سبز رنگ یہ گہرا یعنی ڈارک کلر نہ ہو کلی والا سفید کرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا آستینے ایک بارش چوڑی سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمایاں مسواک پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر یہ مدنی حلیا ہے. تو آپ جو ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہو وہ یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اس مدنی حلیے کو اختیار کریں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ 163 مدنی پھول, یہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا مرتب کرتا یہ رسالہ ہے بہت پیارے. اس میں مدنی امیر اہل سنت نے مختلف جو امور ہیں ان کی سنتوں اور آداب کا بیان فرمایا. تو اس میں امیر سنت دامت برکاتہ ملالیہ یہ دعا کرتے ہیں دعا اتار, یا اللہ عزوجل مجھے اور مدنی حلیے میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز سبز گنبد کے سائے میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عزوجل ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.